Bueno, pois baixamos un poquinho a música, vámonos ir a capital da Ribeira Sacra, a ese apartado de quen che preguntou, con o correspondente Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola. Boas tardes. Hola, compañeiro. Aquí estamos desexando escoitar esa sección que ti levas adiante con tanto agarimo e con tanta alegría. Esa sección, sí, señor. Quen che preguntou? Muy bien, agradécese ese agarimo, ¿eh? Bueno, nos queremos ter, por eso tenemos que decirlo por lo menos en antena, ¿no? Vamos alá. Alto e claro, estuvimos escoitando falar con Emilio. Enganchéime un pouco tarde, pero bueno, enganchéime xusto a tempo para escoitar a entrevista con Emilio Rúa. Sí, sí, sí, señor. Un grande personaxe, además desinteresado. Un gran músico. É unha excelente persoa. Bueno, eso consideramos. Pois eso coñecedes en persoa. Por eso lle... Non, é un persoa non coñezco, pero... Ainda non, pero teremos tempo, sí. Unha belísima, belísima persoa, eh? Pois eso. Encantador. O día 6 de decembro aquí este meu colega... Pois coñecerao... Está encargado de saudalo personalmente e darlle saúdos da miña parte. Exactamente, pois sí. Terás Armando a oportunidade de coñecelo. Sí. Un amigo deses que vale a pena ter. Vale a pena ter ao lado, non? Vale, vale. Sensible, bo rapaz, bueno, encantador. Loitando pola música en galego, sí. Abrindose camiño, xa vi, como vistes, non? Sí, non. Estou desexando ter ese disco, velo tamén en concerto, que xa non puiden ir ver a Cidade da Cultura en Santiago, que faláramos diso, acordadesvos. Ah, sí. Lembradesvos que comentáramos o que había ese concerto, que era, digamos, o primeiro de presentación do traballo. Este coido que é o segundo, así xa tamén a ese nivel, no teatro principal. Eso... E tampouco podo estar. Bueno. Mala sorte. Anda un con mil cousas, mil compromisos, pero bueno, xa haberá ocasión, el ben. Ben o sabe. Sí. Pois eso, parabéns pola entrevista e pues... E aí vais, pues estiven escoitando a todos. Moitas gracias. A ver, logo entramos en fariña. Sí, claro. Pues sí, bueno. Aí estamos. Xa que estamos, pois pues nada, fariña adiante. Xa que sí, estamos, sí. A ver a que. Sí, sí, sí. Veña. Bueno, pois pues, empezamos cos gústame e non me gusta. Claro. Se vos parece. Empeza co que ti queiras. Vou empezar cos non me gusta, só teño un. Moi ben. Tampouco quixen buscar máis, por si acaso. Por si acaso había moita fariña, non? Moi ben. Cando un rebusca sempre atopa. Sí, bueno, sí. Ten que ver coa pobreza. Vaya. Empeora a situación dos que non teñen fogar en Galicia. A situación dos case... As case 4.000 persoas en casa en Galiza vai a peor. Jolín. Non me gusta nada, evidentemente. Non, desde logo. Así o certifica Cáritas, que denuncia que a Xunta non puxera en marcha ninguna medida para erradicar a situación. Mm. Este domingo, 25 de novembro, será o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, mm-hmm. Pero tamén, non sabía eu, ou polo menos non me lembraba, tamén é o Día Mundial das Persoas en Fogar. Mm. Xa que dous días, o 25 de novembro, pois eso, lembranse dúas causas moi importantes. Esta, mm-hmm. Día Mundial das Persoas en Fogar. Cáritas alerta este ano, coa campaña Ninguén sen Fogar, e o lema Estou tan preto que non me ves, e ti que dis, di basta, alerta de que en España os cidadáns estánse afacendo a pobreza. Vaya. Están acostumando. Podemos acostumar a mil cousas, pero a pobreza, pois... Non. Non debera. Mala noticia. No. Sí. Moi mala, e ademais que... moi mala ten que estar a cousa para que se tiña que acostumbrar. Por eso que sempre se di que o doado é do... O que decir, o bo é doado acostumarse. Sí. Pero o malo... Non. O malo non, pois parece que sí. Supoño que xa por frustración, por pesimismo, por eu que sei, por mil cousas, acepta xa unha esa situación a peor, e bueno... E costa ver a luz ao final do túnel. O perfil en Galicia desta persoa sen fogar, home entre 45 e 60 anos, autóctono, xa galego. Sí. O perfil predominante. Ahora ben, empeza a haber tamén xa un índice importante de recén chegados de Venezuela que se adaptan a esta situación de persoas sen fogar, que dificultades económicas, que non atopan o seu lugar para ter unha vida digna, etcétera. Como moito inmigrante xa volveu aos seus países, pois o perfil que vos dixen, e agora empeza a repuntar o dos que chegan de Venezuela, xa sabedes por qué, non? Sí. Pues non me gusta esta nova que ten que ver coa pobreza en Galicia. Pois mira, vouche dicir unha cousa, que a mí xa non me gusta, pero vouche dicir unha cousa, estando un día en Lugo, non sei como falamos da pobreza, non? Así de cabía e tal, isto e outro. Entón eu salín ali por unha rúa bastante longa, e como te ibas á sombra, e era no verán, pois digo, que eu que fai tanta rengleira de xente aí, de frente, nun local, bueno, pasa aquelo, paso por diante, que a xente desaparece, paso por diante, quedou unha porta media aberta, e eu asumín a cabeza que se me dan un pau, quitan os dentes, por asomar a cabeza dentro, e vin que era un comedor social. E vin que era un comedor social. E entón eu, falando con certas personas que non daban crédito, dixiñeu, e iso a media hora ou así, dixiñeu, non das crédito, ven comigo. Pico a porta, abro, e digo, pre que vexas que este é un comedor social. Quedou separada. Había polo menos 200 persoas. Ainda fai falta. Por iso digo eu moita axuda, que moitas veces gustan nos tapar como se suele dire, tapar as vergonzas, non? Pero a ver las ailas. O que di Xosé Manuel, que nos estamos acostumando a ver, a ter cousas desagradables, pero que non é de recibo, vamos. Non. Exactamente. O sea, que dende aquí a nosa denuncia. Claro que sí. Gústames. Vamos ao gústame. Pois vamos ao gústame. Un que ten que ver co emprego. A Xunta saca 3.636 novos postos de traballo para sanidade e servizos xerais. O noso presidente, Alberto Núñez Feijóo, anuncia así a maior oferta pública de emprego dende hai unha década. O sea que unha moi boa noticia para aqueles que queren optar a administración pública, teñen como meta ou aspiración un posto de funcionario na Xunta, pois aquí vai haber unha gran ocasión. 3.636 novos postos de traballo. Cantos se dixeches? 1.400, bueno, é igual, aproximadamente. 1.461 prazas para sanidade e 2.175 para servicios da Administración Xeral. Acaban de anunciarse e en breve pues, xa dirán para cando son os procesos selectivos. Para cando son convocadas. Exactamente. E aquí en Galicia, como xa sabedes, moita xente nace con esa meta, con esa ilusión, con esa expectativa de atopar un traballo para toda a vida. Para gustos hai cores, claro. Efectivamente, o que ten un posto funcionario en Galicia vive moi ben, e outros pois renegan del por a monotonía, por o aburrido, por o rutinario, etcétera, etcétera. En calquera caso, como dicimos, para gustos hai cores, sí. Que evidentemente, dende o punto de vista económico, pois dache unha seguridade impresionante, que un nivel e unha calidad de vida en Galicia pois moi grande. Máis que económico, de tranquilidade. Exactamente, como sabedes, a hora de opositar, por esos galegos e galegas están tan preparados, sí, que cando van a outras comunidades a convocatorias de oferta de emprego público son temidos. Incluso se ten contado algún caso de apedrearlle os autocares. Sí, señor. Porque veñen moi preparados, porque como vos digo aquí, bueno, aquí somos, se houbera un ranking ou unha liga de opositores, Galicia, selección galega, estaría nas primeiras prazas. Sí. Estaríamos en Champions League de equipo de opositores. Solicitantes, exactamente. Sí, pues bueno, muy bien. Resumindo, gústame que haya, pues, creen máis empregos para a sanidade, para a administración. Muy bien. Aparte de que creamos emprego, tamén estará mellor dotada a sanidade, mellor atendida, entendemos, ese outro servicio de administración tamén. Vale. Muy bien. Tamén me gusta que o asociación .gal se apunte ao Black Friday. En aquel concepto americano, e non son eu moi santo, non é moi un santo da miña devoción, este bueno. Black Friday, parece un grupo de música heavy, Black Friday, pois, ainda que eu non son moi partidario destas modas comerciais americanas, asociación.gal apúntase, ofrece dominios .gal a 5 euros e manterá oferta entre os días 23 e 26 deste mes, cadrando co Black Friday deste venres e co Cyber Monday do luns que ven. Esta oferta lánzase co gallo do Mobile Week da Coruña, un evento impulsado por Mobile Week Barcelona. O sea que aproveitando este evento e que dalle un pulo os dominios .gal, pois saca a este prezo máis que bo de 5 euros. O sea que se alguén que nos escoite, vos mesmos, estáis interesados en registrar algún dominio, en .gal, esta é a ocasión. Con porque eu xa vos lo vou dicir, Sí, sí. Eu paguei 30 e pico euros. Eu estou pagando entre 30 e 40 euros e está a 5. Vaya. Vale. Muy ben, muy que bien. Ahora teño uns híbridos, que ás veces xa os temos comentado, que é un gústame ou un non me gusta. Ah. O galego é relativo, eu creo que cada vez son máis relativista en esta vida, porque non todo é branco nin negro, ás veces é un pouco gris, ou unhas veces máis negro, outras máis branco, e tal e cual. Entón, hai noticias que teñen un punto de gústame e outro de non me gusta. E teño dúas hoxe. É o récord, pero bueno. Unha ten que ver coa igualdade. Aproveitado tamén esta semana, que estamos coa campaña de contra as violencias de xénero, pois ten que ver coa igualdade. Houve unha iniciativa en Marea, aprobada no Parlamento de Galicia, para que as nenas poidan escoller entre saia ou pantalón cando no centro escolar sexa obrigatorio o uniforme. Pois ben, sabes que, bueno, hai centros de ensino nos que obrigan a levar uniforme. Entón, a iniciativa de Marea plantexada no Parlamento era para que, bueno, que as nenas podan escoller se levan pantalón ou saia, que non se lles obrigue a levar saia necesariamente, non? Claro. Esa iniciativa do Grupo Marea foi aprobada por unanimidade no Parlamento galego, PP incluído, evidentemente, para ser unanimidade, pois xa vos imaginades, non teño que explicaros máis. Pois a proposición non de lei aprobada instará a Xunta de Galicia a implantar e aplicar as medidas normativas e reglamentarias que fagan falta para que se respete entre alumnado esta posibilidade de elección. Claro. Saio adiante, pareceme moi ben que as nenas, pois, se queren levar a saia, pois le queren levar a saia. Queren levar pantalón, pois pantalón. Pero que ninguén, en ningún centro ensino, teña a facultade de a competencia de obrigar de obrigo, a levar unha cousa ou a outra. Moi ben. Esa parte do sí me gusta. Despois hai a parte de non me gusta, que ten que ver con Vox. Sabedes que é Vox? A parte daquel dicionario mítico que tiñamos na escola. Vox. Sabedes, non? Aquel sí, dicionario mítico, sí, que era algo, Vox. Algo sopemos deso, sí, sí. É Xulio. Sí, sí, algo sabemos, sí. Non tive hecho un Vox de pequeno? Sí, claro. Sí, sí. É o dicionario aquel marrón, de capa marrón. Sí, de capa marrón. Que non ten nada que ver con eso, non entón. Ten nada que ver. Vale, vale. Este tamén son marrón. O que queira entender, que entenda. Eso que queira. Marrón. Sí, sí, sí. O que queira entender, que entenda. Eso, vale. Pois ben, Vox criticou duramente que os populares galegos aprobaran esta iniciativa de En Marea. Toma. O PP de Galicia saíba a defenderse na rede social Twitter porque o presidente de Vox fixo unhas duras acusacións nesta rede social. Sí. Mandoulle un tuit directo ou indirecto, máis ben directo, a Pablo Casado, insinuando que se isto era unha broma ou era verdade. Que agora o PP íase a meter en a liberdade de elección das nenas de levar pantalón ou saia. Entón, pois, o non me gusta que Vox xa anda enzarzado co PP, non sei se que lle quere gañar terreo ou que andan esburgando por aí, pero bueno, están empezando a escallar a todos os niveis e a ver onde chegan. Bueno. Que algúns chaman... Sí. A reencarnación para Sí. Bueno, poñenlle lume a algunha cousa e non se sabe se prenderá ou non prenderá. Nada. Exactamente, son un pouco pirómanos, non? A ver que pasa. Exactamente. Un pouco, sí. Outro gustame, non me gusta, puxiña etiqueta de curiosidade, é unha curiosidade, non sei se a ver se tivestes ocasión de lela ou vos contaron estes días. Actriz Gwyneth Paltrow, ¿suena vos? Sí, sí. Vale. Recomenda mercar unha aldea galega por un casi 150.000 euros. Entonces, aparte do me gusta, que esta, bueno, que esta actriz americana, coñecida por moitas cousas, pola súa faceta de actriz, pero tamén porque ten pasado estancias en España, gustalle moito España, e recomenda, pois, España todo aquilo que coñece, non? Sí, creo sí. Que coñece bastante. Pois, ten unha páxina web que se chama goop.com, que tamén é unha marca dela, baixo a que comercializa, pois, produtos, pois, prendas de roupa, etc. Pois, nesta web, creada pola actriz, o que fai é pois dar consellos, recomendacións, opinións, etcétera, etcétera. E é moi, moi, moi popular a nivel mundial. Entonces, nesta web incluiu un conxunto rural situado no Val do Doeo como recomendación para mercar. Trátase dunha aldea ou un núcleo rural con unhas cantas casas, como vos dixen, no Val do Eo, en Río Torto. Sí. E como había en algún sitio que estaba a venda, colleu e meteu na súa web, neste sitio que vos digo eu, que aproveitela para hacer recomendacións, dar opinións, etcétera, etcétera, un escaparate seu propio, no que aproveita para este tipo de actividades, e aproveitou aquí para recomendalo baixo unha etiqueta que ten nese lugar que se chama Agasallos Ridículos Pero Incribles. Sí. Bueno, é curioso, non sei se a traducción do inglés é tal cual, pero parece un pouco rimbombante porque chamarlle ridículo despois sí. E non incrible, non? É como casi contradictorio. Pero bueno, a etiqueta sí. Onde está esta recomendación está con este título. Sí. Trátase, como vos dixen, dunha finca de 13.000 metros cuadrados, 3-4 casas. Bueno, pareceulle moi interesante, como tal, compartiu na súa web, e recomenda a xente, pois, de que é un sitio maravilloso, espectacular, que está en España, en Galicia, e que vale a pena, pois, mercar. Ese, digamos, que o gusta, ¿no? Que unha americana, pois, recomende, pois, un recuncho de Galicia para que alguén interesado, pois, veña sí. Aquí a sentarse ou sí. a crear pues, algún proxecto empresarial, turístico, pues, etc. Ese mismo sitio que esti esta coñecedelo. Eu estuve en preto a él, pero recoñecido enseguida por coder unha televisión, fai na televisión, non sei se foi na galegas, sino unha televisión estatal, que vendían, vaya, que se venden aldeas, e vin este núcleo que ti estás a falar. Correcto, pois, exactamente. Temos comentado en outras ocasións que o rural galego estás a vender, sí. E hai portais especializados nos que pois se ofrecen casas e se ofrecen incluso núcleos de casas, sí, e sí. Aldeas, e terreos, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí, sí. E a, pois, a Gwyneth Paltrow debe uno ver nonde estes lugares e mete uno na súa propia web recomendando ela personalmente de todos os que viu, e se debe parecer curioso, encantador ou que sexa, que tamén o recomendou. Pero, claro, co potencial mediático que ten esta xente, pois, imaginadevos, non? Claro, entón, claro. O non me gusta é que esta noticia de una foi unha primicia do Digital Galicia Confidencial, e a través do Galicia Confidencial chegou a outros medios galegos, españoles e internacionais. Fíxadevos, tivo repercusión que a Gwyneth Paltrow recomendara esta oferta de núcleo rural en venda, que publicouse na Voz, no Faro, Progreso, Correo Galego, Tensión de Galicia, ABC, El Confidencial, El Economista, Saiusta na COPE, no Huffington Post, no The Guardian, bueno, non hai xa de medios. Pues. E ninguén citou que a primicia, digamos, o primeiro medio que se deu conta da noticia fora o Galicia Confidencial. Galicia Confidencial. Pois a Galicia Confidencial hai que lle dicir que o 24 deste mes temos unha grande homenaxe a Basilio Losada en Rosalía de Castro, pois por culpa de que él foi o que nos axudou a crear ese premio de poesía Rosalía de Castro. Pois este sábado, logo. Este sábado, sí. Facemos unha pequena homenaxe a mediodía. Mandádeme unha pequena notiña para lembrarmo, con máis información e publicamos algo. Inmediatamente vou facer chegar. Pero entón, por eso, non me gusta, resumindo, que, bueno, un medio como Galicia Confidencial, 15 anos publicando en galego, Actualidade de Galicia, e sacando, neste caso, unha cousa curiosa que tivo tanto impacto, a ética profesional recomenda citar a fonte de onde te inspiras ou claro, sacas a noticia, claro, claro, en la que te desenvolvas ou lle des outro enfoque. Claro. En ninguén o fixo. Por descuido, podría ser algún. E intencionadamente, para non darlle valor nin publicidade ao veciño, pois seguramente vai por aí o tema. Sí, claro. Máis que seguro. Pero bueno, temos que ser máis colaborativos, recoñecer sempre a labor do veciño, que creo que nos irá mellor. Hombre, claro. Sí, e aparte diso, pois intentar comunicarnos todos para que todos nos beneficiemos. Correcto. Uh-huh. Pois aí, ata aí os gusta, me non me gusta. Muy ben. De hoxe, como, a ver, como anécdota ou co curiosidade da zona, vivencia, así dicilo, comentarvos que estou un pouco en contacto co tema do aceite pola zona de Quiroga, que andan recollendo, o este lunes fun ver como recollían, unha das empresas que o comercializa en Quiroga, e a verdade é que, bueno, que a cousa vai a máis, estás animando a xente, vin olivos plantados, e, bueno, empezase a crear un pouco de movimento empresarial, de cultura do aceite, de recuperación, creo que é dun potencial económico importante, e, bueno, é un aceite que... Sí. Que é riquísimo. No, é que, ademais, está a coller en pulo, porque, tal como nos decía o presidente, que con quem falamos e mantivemos a conversa, estamos encantadísimos de ser, entre comillas, primicia de comunicación, por así decirlo, en Cataluña, non? Sí. Claro, agora o que veixo eu que, como todo na vida, evidentemente, empeza, ti colles unha finca a monte, ata que a desbrozas, plantas do que sexa, vai collendo camiño o teu proxecto. Claro, aquí claro. Pasa igual, eu veixo que está en cueiros o tema, no sentido de que houve moito particular e empresario que cando hai anos, o que sei, o primeiro que empezou en Vendollo, o que sei, igual hai 20 anos, sí. Por poñer un caso, non? Vendollo é unha poboación dali de de Quiroga. De Quiroga. Empezaron a plantar oliveiras, pero oliveiras, pues, arbequina, epicual, de Andalucía, Extremadura, uh-huh. un poco sin sentido y sin coherencia, ¿no? Sabiendo que aquí hay autóctonas, oliveiras centenarias, sí. y que me voy recuperando ese, apostando por autóctono 100%, diferencia este, ainda que custe un poco más, pero creas un aceite de calidad diferente a todo lo que hay. Ahora, si plantas variedades que xa hay en Andalucía, en Extremadura, onde sexa, o que faz é facer o mesmo cos outros, claro. pero a outra escala. O único que cambia aquí é o clima, pero a oliveira o aceituna é a mesma. Sí, sí, sí, sí. Entón, vexo que hai eso. Entonces hai as empresas que, digamos, que o están facendo un pouco máis profesional, uh-huh. Fan dúas liñas de aceite. Unha que mestura, sí. hai unha especie de mix, que meten toda a aceituna das diferentes variedades que, uh-huh. que teñen plantadas, e despois fan unha pequena producción, a que podan, de uh-huh. autóctona. Autóctona que, sabedes, é a brava e a mansa, que máis coñecida, pero ahora empezan a salir outras variedades, que parece que isto non se acaba nunca. Claro. Entón, para resumir, autóctona e outro mix de todo o que veo de fora, ou se plantou así un pouco a sen sentido, non? Por ter producción, pero sin valorar o propio, uh-huh. Diferenciar, seleccionar. Uh-huh. Están neso. Muy eu vin que están neso, e xa vos digo, o bo camiño vai ser cando empecen a seleccionar e a comercializar só aceite que só con variedades autóctonas. Hai algún que o fai, xa vos pasarei o teléfono dun que non ten unha gran producción, tampouco ten recursos de outros que se están dedicando, uh-huh. pero que está facendo moi ben. E o ano pasado, por exemplo, foi alimentaria, e quere repetir para o ano. Este ano foi alimentaria, quere repetir para o que ven. E vai nesa liña. Moi ben, moi ben. Hai que felicitarlos por ese traballo que están facendo esa asociación, lóxicamente. Sí. A ver se o probades. Vale. Bueno, eu tuve a sorte de probar o viño, o aceite. Ti probáchelo. Eu sí, na túa casa. É certo. Bueno, pues xa. Canto hai xa. Aí andaremos. Veño. Non me lembraba disso, Veño. Sí. Non me lembraba. Bueno, é para rematar? É para rematar, pois, a ver, fraseoloxía ou uns contos? Fraseoloxía, lógico, porque queda, xa levamos un tempiño, ¿verdad? Sí. Fraseoloxía, logo? Sí, que te parece? Veño, pois veña, vale. Vamos. A ver. Coñecedes a frase armarse a Mari Morena? Claro. Armarse a Mari Morena tamén hasta ten sentido español, casi. Dime. Que hasta ten sentido español. Sí. Sí, señor. Pues eso. ¿Sabedes de onde ven a frase? De Mari y Morena, pois pues debe ser algo... de algún baile andaluz, más que seguro. Bueno, sabedes que a frase o que quere decir, non? Sí. Que é unha expresión que se emprega para describir un gran barullo, liortas, sí, berros, sí, golpes. Sí. Armar unha Mari Morena. Sí, armarse a Mari Morena. Sí. É moi común explicar esta expresión de acordo coa pretendida historia dunha mesonería, uh-huh. unha mesoneira chamada María ou María Morena. Uh-huh. Taberneira de forte carácter, brava e amiga de follóns. Sí. Esta historia suxire que a mediados do século XVI había unha taberna a Madrid rexentada por esta muller e o seu home, un tal Alfonso de Zayas. Estos mesoneiros guardaban o mellor viño para os clientes distinguidos e ofrecían o de menos calidade o vulgo, a xente común. Claro. Uh-huh. Sí. Seica, nunha ocasión, os clientes tomaron o mal e quixeron probar o do viño bo. Uh-huh. O que a fouta María Morena negouse en redondo. A liorta foi tan grande que non quedou mesa sana nin cadeira en que poder sentar o cu. Caray, e os golpes e puñaladas foronse repartindo con tanto furor que só a chegada dos alguacís puido disolver a cuestión. Claro. Ahora ben, a meirande parte das taberneiras e venteiras daquela época chamábaselles María, nome tópico tamén para as mozas das pousadas. Acostumadas ao trafego de hóspedes e viaxeiros, estas mozas remataban en moitas ocasións rifando e pelexando incluso con homes cargados de viño e con poucos escrúpulos. A expresión pode facer referencia á dona de Alonso de Zayas ou a calquera outra, dado que Marías eran todas, ou case todas, as taberneiras, que morena era a forma típica de chamar a unha moza do país. Sí. Entón, daí ven a orixe da frase, fraseoloxía española, evidentemente, a hermaza María Morena, que o mellor podemos decir en galego, traducida, pero bueno, a orixe da frase, pois, ven do castelán. Sí, sí, en sí, galego, sí. Atopei unhas frases que poden describir a mesma situación e que poden empregarse de alternativa para esta. Armarse de Deus, armarse do demo, armarse unha boa... Van armarlas do demo. Exactamente. A ver o a vida por haber, sí. Ou a ver as do demo. Sí. A ver do demo. Seguro que a ver as do demo as coitas ter máis. Eu, polo menos, sí. Sea que máis me sona. Sí, sí, sí. Van armarlas do demo. Exactamente. Sí. Pois aí... esa pingada de fraseoloxía española e as equivalentes ou as que podíamos empregar como alternativas no noso idioma. No noso idioma. Pues sí, señor. Exactamente, una, sí, señor. Unha boa documentación a que ti aportas para esa nosa fraseoloxía. Sí, sí, señor. Señor. Sí, sí. Exactamente. Rematamos cunha frase que escoitei esta mañá que me fixo moita gracia. Sabes, bueno, en Galicia, que vuelvo a decir, en xeral, ¿no? A nivel nacional, pero en Galicia non sobra o traballo. Claro. O contrario, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Contrario, sí, sí. Se hai un traballiño por aí, benvido... Benvido sea. Benvido sexa, ¿no? Sí, sí, sí. Entón, a raíz un pouco dese tema, de atopar traballo, non me sae nada, sí. Esta cousa moi fastidiada, non se fai un peso, bueno, houve un que dixo... Deus de a traballo, cada uno seu. Sí. Como dicía o enterrador. Sí. Bueno, pois pues ese que teña pouco, ¿eh? Ese que teña pouco. Eso. Por lo menos cándanos. Eso. Bueno. Veña. Pues veña, deixo vos ata o vindeiro xoves e a ver que debuxamos por aí. Moitas grazas. Veña. José Manuel. Teño que te pedir disculpas porque o da semana pasada non fun capaz... Non o colguei no noso blog, pero ainda estou a tempo. Sí. Bueno, non te preocupes. Veña. Temos tamén que falar de a ver se reducimos o tema das páxinas. Claro, claro. Eso temos que falar. Sí, sí. Vale, cada Armando veña. Parece que tema de seguidores. Armando é máis popular. Hai que tirar por aí. Vale. Aí pues vamos. Imos ya traballo a Armando. Aí vamos. Unha aperta grande, José Manuel. Hasta luego. Apertas. Chao.